Madina la wacc ay layam ñaar ko ñaar la sawi atay teural yoon la taxaw teural yoon ni ci atay ziar ziar moy ku ndele soxnam ak yaayam ni ko dan def moy atay passé tamaleena hisab jigen ñu wax xawla bintu sang la ba mom mo doon dagge ak yonent bi ci mbir yu jëkkeeram ginaaw ga muy la wax atep jihar li nga xam mom la ci yoon teural ku ndirele jabaram ak ndeyam di waxtane mbiru DNT waxtane na yekoti yekoti nga xel dañ daan tey jota yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw ga mu waxtane mbiru nafiqay sababu nusulu sarwi kuñ wax khawlata bin kusan la ba jabari kuñ wax aws ibn samit khawlata ibn san la ba al khasra ji khasra ji ya jeukeram di aws ibn samit jeukeram dafa amason soxla mu gantu mu mere ka dal kay nirale ak ndayam té lolou mo doon atté képp ku nirel jabaram ak tayam bu doon passé mo xey moy passé mi gëna bon ci passé yi mu arab ka abadan né jabaram mok ndayam ayam tay bu ko défé xawla dal di ñew ci yonent bi bu mu ko waxé la né dane aw sa yow lo djublu ci wax joju mané ko dal gisna né aram nga abadan mu def ci yonenté bi nak dika tawat bu ñëw mu né aw sa jëkërëm daf ko ñëlale ak ndayam té du koy tak xalé bu tuti la ñepp bëgg antana ak mom ba biram yulliku na ci mom ba magget na legi nak mu dem ngirale ka ak ndayam te bobo ku ko musal wax ndax l'islam bu ñewé adé bu fekkon ñu diko def ci nit nit lepp lu doon adé kay saxal ba kéral laay di wacc diko aramal lepp lu ñu bañoon dañ koy bay bañ ba kéral laay di wacc diko daganal luñ daganal da fay dagal ba kéral laay di wacc diko aramal legi lolu mom passé ba gëna dëgër ci passé yi lañ ko bolé won bu ko waxé wax baagal yonenté bi naka man dé gisuma lu moy haram nga da gisuma lu moy haram nga aws bam waxna lolu dal haram nga mané ko ya rasulullah tudul passé dé watna né tudul passé mané ko dal ma arak ila qad harimti alayhi isma lumay aram nga moneka moy sama bayu dom ndax antana ak mom ba sama dom sama bir yulli ko ne ci mom ba dotuma jur te moy nit ñi nga xamne ki ma gënal ci nit ñi yoonte bi nak am da gisuma ci yow lumay aram nga moneka di waxante ak mom luma ko wax mu nek gisuma lumay ma arak ila khat harim ti ali aram nga non lay waxante ak mom ba yag daw sa dali wolbeutiku dem ci yalla ne yalla bu waxat ken ka njabot gu sew la am ak ñu la am ak mom bu mu ñubu jeñi te buma leen baye maka baye ak domi ñi sanku ndax di leen mëna yor di leen nopato xalé du len topato dañu sank té man buma yoré xalé yi bayé na man buma yoré xalé yi xif ndax xawma luma len yoré mo ne ka dal aram nga ko def bu dal wolbeutiku né yalla ma ngi lay tawat sama neew doole sama ñak pexé sama jaxalé waxé di wax yalla di xol yonent tal lu xam yalla ba yalla wacce laaya te foofa fa mu ne qad samia allahu allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah. Bukhari jëlee hadis boo xam ne bi Aïcha soxna yonente bi nee na mu nga naan tabaarakallazi wasaa sam'uhu wal aswaat, maa ngi sudde barke màggaayu buur bi nga xam ne ab déggam matale na ba kàddu yépp. Aïcha ne wat naa ne xawlata bintu sans la ba mi nga xëy moo doon dàggi ko yonente bi ñëw na di wax ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha ne maa ngi ca wet néeg bi di dégg seen wax ñoom ñaar, nee na seen wax sax am na ca lenn lu ma ca nëbb, waaye maa ngi koy dégg muy tawat jëkkëram. Yonente bi di ko wax ne ko aram nga ko, mu naa ka moo jeexal sama ko waxambaane, bu ne bu tuuti laa ànd ak moom nekk ak moom ba sama waxambaane jeex ci moom, sama biir yulliku na ci moom, ba samay at yàgg ba mage, sama doom dog mu nekk dam nga. Nee na mu daal ne allahuma inni ashku ilay, yow yàlla maa ngi lay tawat, maa ngi lay tawat sama ñàkk pexe sama njaaxle. Dañul ci loolu ba Jibril wàcce laaye ji qad samia allahu qawlati tujadiluka fi zawjiha, yàlla daal di wàcce laaye fa saasa qad samia, dégg na allahu yàlla qawlati waxi jigéen ja nga xam ne tujadiluka mu ngay dàggeeg yow fi zawjiha ci jëkkëram, wa tashtaki itam mu ngay tawat ila laay jëm ci yàlla, wallahu yàlla yasmu, dégg na tahawarukuma seen delloon tey wax yéen ñaar, muy wax muy tontu yonente yi waxaat mooy taxawur moom la nit yi tubaa yu tuddee dialogue waxanteeg moom, mu ne yàlla dégg na ko. Inna allaha naka yàlla samiun aji, dégg la lépp lu doomu aadama wax ba sirnu aji gis la lépp lu mu jëf. Mu daal di atte daal di wàccal atte sihaar nirale nit ak ndeyam, ne jabaram nirale jabaram ak ndeyam. Daal di ne allasina gaa ñu nga xam ne zahiruna, ñu ngi sihaar, ñu ngi nirale seen jabar ak seen ndey min kum ci yéen, ñu nirale min kum ci yéen ñu saayam seen jabar ak seen ndey, maa xu na déet ñoom seen jabar yooyu ummahaatim seen ndey, in ummahaatuhum déet seen i ndey ila laa yi lu mooy jigéen ña nga xam ne walet noom jur nañu leen. ñooñu jël leen nee la seen jabar seen ndey, seen jabar duñ ndey, seen ndey mooy jigéen ñi leen jur. way noom naka ñoom la yaquluun, ñu ngi wax lu ñu karan ñu sit dina xawli ci wax, wax ju ñaaw lañu wax. Bu ko nalee xam na xam ndeyam, wa zurante day ay neen wax joo xëy ay fen la ndax du ndeyam, wax ju ñaaw lañu wax. way na laa te naka yàlla la anfun jéggalaa kon la xafun aj yërame la, daal di ñëw atteeb wax jooju. ma ne wala seen a gaañ nga xam ne zahiro ñu ngi siyaar ni da la seen tey mi ni saayam ak seen i jabar, su ma yaxuuduna topp ñu delluwaat li maa xaalu te la ñu wax, buñ ko defee ba nopp ñu rëccuwaat la ñu waxoon. fa tahriru raxabatin, nañu goree lab jaam min xabli anita maas saa bala ñoo laalan ceeti daalikum, loolu tuwa azuna moom la ñu leen di waare bii ci loolu, wallaahu te yàlla xabiru aji dañ kum bala bi maa tàmbalu ci la ngeen jëf. ba ma lam yajit ko amul jàmb mu goreel fa siyaamu sa shahray na woor ñaari weer mu tataabiaan yu toftaloo min xabli anita maas saa bala moo laalante ak jabar ji mu nirale woon a ndey. ba ma lam yastatih, ku àttanlu koor gi fi itaamu sittina mu leel juróom benn fukki miskin ci miskin, ku ne mu jox ko lu mu regge lu ko regg. zalika loolu li tuumino ngir ngeen gëm billaahi ci yàlla wa rasulahu yonente. ba laay yooyu wàccee mu daal di naka mu def na yonente bi da ko daan muur, da ko daal di muur, ndax bu wax yu ñëw dafa daal di muur jàpp yaram bi, mu daal di ñaqatooy xëpp ñaa koy sàng nga xam ne lu mu sedd yaram bi dafay gës-gësi ngir tàngaay. mu daal di jàng laay ji daal di woolu ji naka mu jàng ba àggal ñu daal mu daal di yónnee ca Aws ibn Saamit. Aws daal di ñëw mu ne ko yow lu la xiir ci li nga def, mu ne ko yaa rasulallah, ma day saytane ma japp japp not jaar sama mer ma mer ko def luma reccu ma mer ba wax luma reccu waye li ma ci de mo gën ci man waye nak sama bakkan la top ngi mer rek ba def lo xamni dal gënal mu ne ko yalla wacc na laye bo xamne bi mo ñew ci adep tepp ko zihar te bobu moy xaw ci ñom ñep kay jang laye bi mu jeex ne kepp ko xey wax dina wax joju reccu la mu doon wax nekul lam wax nekul passé waye nak wax ju ñaaw la joxe bakkar la bo xey bala jabar jaganati dana gorel ab jam do mu door ka dagan bu ko amule mu wor ñaari wer yo xey day toftalo te du ca dog ben bis say ci doge ben bis day tambali wat yenen ñaari wer bu ko amule mu leg ru miskin kenn ko ne mu jox ka lu ka regge du ko sour mu door ka dagan bu ko waxe bagal ne ka ndax man nga ko mune awma go jam mo gorel de mune ko juroom ben wer ñaar wor ñaari wer nak mune ko ma ngi lay watal ya rasulullah wat na ne bes bo xane bi lekuma ñaar yoon bes bu ne dina lek ñaar yoon wala ñet yoon lu ko moy sama bëd dina lendeem ba dootuma gis ma ba xawa de bes buma lekul ñaar yoon wala ñet yoon dina lendeem ba bëgg de ñaar yoon yi ma tekkal mo ko man mukk mukk lek ben gis ma lekul rek manuma waxuma ben way damay lek ñaar wala ñet mune ko leer juroom ben fukki miskin nak boba dimbaliwul de duma ko man mo dimbaliwul de yoyante bi jël ca am ko joxon may ko tandarma ak yo jox ko mu leer juroom ben fukki miskin mu do delwat ak jabaram bobu la abi dal di wacc mu nek di dogalu di sariya ko ka defati lolou ngay wara def ngere la jabaram ak ndayam bala ka daganati lolou mu def bu ko defule rek bu andete ak mom muy def lu aram ara len lo ci def na lo ci mën nga ma def la ci res ne bu ko nare xam yalla na xam ndayam melni ko xam ndayam lolou mom moy lo bo atti lay don watil ka lolou hududullah modi limit moy dayalab yalla moy li yalla redd bu ngeen yam ci wal kafir ñal na way wedd ñi asabul bugal aliman gu metti ni wedd lolou bañ ko def nak ne ñom bugal gu metti ina li seen naka gaal nga xamne yu haatuna ñu ngi jooyok allah yalla wa rasul akab yonen tam gaal nga xañu ngi jooyo ak yalla akab yonen tam kubitu ala ka def na len toro xale na len kama kubita nañu toro xale won li dina gaal nga xamne ñu xam lim jikko nañu len wa qad ansalna wati nañu ayatin ay ilaya bayinat ñu leer wal kafirin ñal na way wedd ya hisabun bugal mumkinun gudeen di toroxal gaal nga xamne dañuy wedd di yalla jefe wuñu laaya alquran yi dañu am bugal gu metti dana yalla dina ne genn sen ter dina yobbu sen teranga yawma bis bu nga xam yepp ansum da len dekkal allah yalla jamin dole sen nga fataliku def bu raflu bobu nga xamne yalla dina len dekkal bayna bihum ba musolo len bima amilu ca lañu don jef mu fay len ko asaw takkon nak allah yalla wana so ñom ñu fatte lañu def yep yalla tak nak denc ko te fatte wonañ yalla genn wat ko fay len kay ñom lepp wallahu ta yalla shahidun aji sayyid al ala kulli shay'in darra umbukal daraw raccu borom bi day tambali nak di leral yaatu xam xamam ak peggu mu pek mbollem lu yalla binde yep xamne lepp dara reccu ko te dara umbu ko ci mu xamne yep wane mu ngi gis mbinde fi di deggal seen wax xol di xam seen place di len gis fuñu meuna nek ak nañu meuna nek yalla ngay gis mune alam tara ndax da nga xamul ne anallah naka yalla ya la mu xamna ma fi samawati nek ci asmani wa ma fil ardi ak li nek ci suuf ci ma yakur du nek min ci wa salasatin ci deeyok ñett ñu deeyalo illa huwa luma yalla rabihu moy aj ñentel len ñett ñu fi tok di deeyalo yalla len ñentel mune wala khamsatin bu ci agane deeyalo juroomi jëm illa huwa luma yalla sadisu mo len juroom bennel juroom yu yeb di deeyalo yalla nga mo len juroom bennel wala adna min salik ci agane lu gëna neew lolu luma yalla nga len wetali wala aksal ci agane lu ëpp illa huwa ludul yalla ma'ahum nga and ak ñoom ayna ma kanu fuñ mëna nek yalla nga fa suma yu nabi mu topp dina len solo bima amilo lañu defoon yawmal qiyamati bis lañ ci inna lan inna allah naka yalla alimun aji xamna bi kul shay ci lepp lu mu dor alam tara ndax naka xamul iso ila la seen ci gañ nga xamne nu hu tere fen tere fen len an na ci wa ci deyo da nga xamul gaay xat tere fen len ni deyo mu ngi wacc ci yahoute ak munafiqina yi nak tay nga xamne dañ dan deyo seen bir ngir lu lor julit ni di xol way gem ya yalla yi di pisante seen beut alam tara ndax na xamul iso ila la seen gaañ nga xamne nu hu tere fen len an na ci wa ci deyo da nga xamul gaay xat tere fen len ni deyo mu ngi wacc ci yahoute ak munafiqina yi nafiqay nga xamne dañ dan deyo seen bir ngir lu lor ci nit ñi di xol way gem ya yalla yi di pisante seen beut way gam ñe yalla yoy tay tabat lolu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu téré len deeyonté bobu ñi bañ borom bi nana gisulo gañ ñi téré deeyo suma yahudun top ñu delu wat limanuhu ci lañu len téré won anu ci lolu wayta na jaw na ñuy deeyo bil ismi ci bakkar wal khutwan ak nononté ñuy deeyonté bakkar ak lun ak nono nonu jirit ñi o ma sété rasul ak di moy yonenté bi wayza ma jaauka bu ñu ñewé ci yow hayyaku ñu nuyo la bima ci lo xamne lam yu hayyika dula nuyo bi ci lola allah yalla ya ñu nuyo la lo xay yalla dula ko nuyo wa yaquluna dañu waxe fi anfusim cinam xel law la yu'azibuna lu teewon bugal nu allah yalla bima naxu ci sabas li ni wax ndax bu ñewé assalamu alaykum mom la yalla bay wacce muy nuyo julit mom lañu nuyo yonante mom lañu nuyo ñepp julit assalamu alaykum jamma yalla nek ci yeen ñom nak bu ñëwé dina assalamu alaykum ma yalla nga dé ndax saam moy dé assalam moy jam way saamu bo baye lambi légui dé lay firi légui naka yalla ngeen dé assalamu alaykum lañuy wax yalla ngeen dé bu ko défé yoonte bi xam lañuy wax waye nak du len ci fay mu len alaykum rek ak yeen waye du alaykum salam assalamu alaykum alaykum rek sala yam moy ak yeen ndax bu la ko nuyu nuyu waxe da ka yax neel wa alaykum rek moy ak yaw ka defé gañ dañ dan danañ ci mer li nafiqo yu ak wax ak yahudi sayyidatuna aisha soxna yonante yi masna degg bes ñu ñoo ci yom nek assalamu alaykum mo manu ka mu neel wa alaykum assalam wa lahna te yalla nek ci en ak gëbëm yalla lo leen tonto mom bañu walbatiko yonante bi woné aisha nek mahlar ya aisha defal ndank yalla bëggul wax ju ñaaw bëggul isaaga bëggul wax ju bon mune ya rasulallah xana te ko li wax da nga te ko li la wax mune ka mune maytam waxna leen rek ne wa alaykum man kay deg nak waye nak alaykum la len wax wa alaykum ak yeen yalla dina ma nangul ci ñom te di len nangul ci man dañ may ñaan yalla de assalamu alaykum neena nak ak yeen ci sepp sama ak yeen joju yalla dina ka nangul ci man te ñom lañ may yeen yalla duko nangul bu ñu kay waxe dañ da wax ci seen xel nak wa ki dañ am yonent ni ñu kay wax ni wax seen xel lu te yalla bëggul nak su non lañ kay wax dañ kay ñaanal ak de rek te yalla defunu dara ñu wax seen xana tud lu teewon yalla mbugal ñu ci lu ñuy wax borom bi neena hasbum doy dalen jahannamu jahannam yaslawnaha dañu ko sendelu lak ci bir ko bi se bonal musulmu ji neem ñu daan naan ñun li ñu kay wax bu muhammad do nab yonent yalla duñu xaar bes bu leen waxate dara duñu dal yalla wacc alquran ak def den len jahannam ya ayyuhallatina gañu nga xamne am yeen gaay nga xamne amano gem ge isata na jeetum bu ngeen di deeyo yeen gañu gem yalla nak yeen bu ngeen di deeyo bas palata na jaw bu len deeyo bil ismi ci bakkar wala utwan ak noné wa ma sété rasul ak moy yonent bi bu len deeyonte ci bakkar deeyonte ak noné deeyonte lu ngeen moye yonent watana jaw ne ngeen deeyonte bir bir ci top yalla wa taxwa ak ragal yalla jël andano di deeyo luñu mëna rag top yalla luñu mëna ragal yalla wa taxwa te ñandagal allah yalla la ci bur bi nga xamne tour soron def ta len panga ilay jëm ci mom ina manaj wa xamne ke deeyo min shaytan shaytan la bok li yasuna ngir mëna jaxal seen gaal yi nga xamne amano gëm nañu walaysa bi darihim tidulen lor dulen wagn nak shay andarra illa bi ismillahil mo ci digelu yalla wa ala la ci yalla fali tawakkal nay wakil al mu'minu way gem yalla ya ayuha allatheena amanu yen gañi xam gem ngeen iza khilan dem waxna lakum ñelen tafassahu khajalentelen fil majalis ci jotaayi tafassahu ngeen khajalent ya sayidina ya allah yalla lakum ñelen way sa xelene dem waxe on su su jog len pantu su na ngeen jog sababu nusul bi moy ci muqatil waxna ne yonte bi dal sallallahu alaihi wasallam dana teral wa ahlul badar min muhajir wal ansar ndax bañu xari xari badar gaña andon ak yonte bi xex xari badar xari badar moy ci la islam ubbi ko ci la amé ngañaay bi mu am batay boyam ñe teewon badar nak dañu am daraja bo xane bi da nek ci kaw ku masul teew ku teewul badar ba fuñu mëna fassan tok nak da na won ngeenel lolu nga xam mom la wa ahlul badar am mune am ay nit ño xamne ci wa badar lañu bok ñi téwé won badar ku ñu xabir ibn khaysh bok ci ba ñëw nak fekk ñu am ñu leen jitu ci jota yonent bi ba ñëw ñu taxaw seen tank di xaar ñu yaak xajal leen kenn xajalu leen yonent bi nak lolu tiska mu wax ñaka wew mu wax ñaka wër te bokkuñ ci ahlul badar mu ne diw jogal di xajal gaay yi taxaw te bokkuñ ci ahlul badar pour ñu tok topal diw jogal ba gaay yo ñe tok ndax dañ daan kenn koy da nga daan naye pour jigeen yonenté bi do ko bëgg sori ñaka jigeen nak ya ko gëna ci bokkuñ ci wa badar ñew yeexa ñew nak ne ci all ba ne ci gannaaw mu jekati ñooñu togal leen na ko xey nak daal jox di jam nak yonent bi mu naan ki mandul ñi aw nit tok mu ñew naan ñu jogal ci ñewal tok te ñepp bëgg jëg ma ñepp ka bëgg ci geñ muy yekati ñew di togal ko ku yeex ku tardé pour yalla daal di wacc allah sa sa ya ayyuhal ladina amanu yen gañi xam gëm ngeen yalla isa khilan dem waxefna lakum ñeen tafassahu khajalante len fil majalis ci jota yi tafassahu na ngeen yaatal khajalante yafsahillahu lakum ci yalla dina len yaatal isa khilan dem waxefna on su su jog len sax fat su na ngeen jog ya fay dina yekati law yalla dina gañi xamna amanu gëm nañu minkum ci yeen wala ci nak gaay nga xam auto joxef na len al ilma xam darajatin ay daraja mo len buñ len xajle na ngeen xajle buñ len ci jogal na nga jog ku ko def yaa buñ meena la yekati laay bi nak da fay tektale ne kep ko xamne ke yaangi xajal yaami yalla yi len yaatal buñti yiw ak yermande ak noflay yaala dina ka yaatalal yiw aduna ak alakhirah ya ayyuhal ladina yen gañu xamne muné wallahu yalla khabir aji dañ kumpala bima tambalon ci legen def ya ayyuhal ladina yen gañu xamne amano gem ngeen isa najetum dim yen ngi deeyonte ak rasulallahi yonent bi fa khadimu na ngeen jital bayna yadayna ci waakum ci sen kanamu deeyo sadaqatan sarah bu ngeen ñewé ci deeti deeyo yonent bi di len jital sarah dañ ñaan ñew tok rek kenn joxe dara lolu ci la ñew di nuyu ab serigne ci gën nuyu walé dara xamna ci la joggé wa mu ngeen di nuyu ni ngeen andi walé asraf di gën nuyu di kay bu baayi tax dañ kay yaakar bu xaraay dañ kay yaakar té amul lu mu leen jox té lolu ngeen leen jox ci la leen di bané dimbali té mom ñepp dañ kay yaakar mala ko motax ku ñewal na ngay am loy andi lu mu tuttu ngeen di jox ko mu né mbir mi magal la ci makhamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak muy doon jareñu fuqaraaw yi ñi ñaka yi nga xamne dañu ñew wërke dika yaakar te bëgg mu dimbali leen te itam laye bi dina mëna xajjal digënté ku sellal gëmam ak am nafiq ndax nafiqé mom dañ dal di contrôler te duñ ko nang duñ ko def dina xaj dina ci tax ñu xamé ci ñi bëgg adina ak ñi bëgg alakhir mun salikum lolu khairu mo gën lakum ñëlen wa kharute mo gëna lab di nuyu wali am loko jox bayiko fa tok di deglu mo gën ci yenté mo gëna lab way lam tajidu mu gën amulé it bayna la naka yalla khafur jéggal kon la rahimun ajiyaram la ndax amna ci ñu ci amon tis am ñu né nak bëgg ñu tok di deglu wax ay waxtanam té du sayu nekk lañu mëna am luñu andi borom bi dal di wacce né bu gene amulé dara it yalla jéggal kon la ku am yermane la mune asfaqtum ndax da ngeen ragal ak ñak antu khadimo ngeen jital bayna yaday na ci wakum ci seen kanamu deeyo sadaqat ay sarah mune bu len ragal ak ñak yalla mo len di wërsegal ndax yalla ko womal te ci lo xam ci la mang ci ni xewal yeb ne wa in lam taf'alu bu gene defule sarah sosu wa tabat jegal na allah ya alaikum ci yeen baximu na gene fonk te taxawal salata julli waatu ti gene joxe sakata sakat fekkene amul len lu gene joxe doy lu len ci fonk julle te asakai farata ngene def waatu ti gene top allah ya allah wa rasuluhu yonentam wallahu ya allah khabirukum deñ kum fele ma taamalon ci li gene def dara uppu ko ci alam tara ndax xa xamul ila la seen jëm ci gaani nga xamne tawallaw dedd nañu tawallaw wala mengo nañu xawman aw nit khadiba yo ñoo xey merena allah ya allah wala minhum bokum ci yefeer yi wa yalifu ñu gi waat alal kasibi ci ay fen bu mu ñoom yaalamun xamnañu koku mbiru nafiqi yonante bi la yem lo mbiru nafiqi ni jappay yahoti def le wut ay xarit te yahoti nga ndax da nga yemul yow muhammad mbiru gaayu nafiqi yi nga xamne dañuy tuddo li gëm yalla te wut xarit yahoot yi nga xay yalla mere na len di layante mbir ak ñoom di len tox di toxal jëmi ci ñoom sekkare juliti buñu len waxe ñuy waat te woor lañu liñuy waat def nañu di waat ci kaw yi fen mu ne a'ad kharuna allah yalla hum ñelen adaban bugal shadidan bu metti bu taratal innum naka ñoom sa bonna ma kanu lañu nek yamulon diko jëf itaxaso jappene ñu aymanum seen giñ seen wat yi ñuy wat seen giñ yi ñuy giñ jappene ko jinnatan pak bu dox seen digënté ak ñu bugal leen ba saddo bañu fekk ansabilillah ci yoonu yalla walum ñel leen hasabun bugal muhil lu gudda ji toroxale lan tox ne du jariñ anum ci ñoom am walum seen alal ya wala awladum seen doome du leen jariñ min la ci yalla shay'an darra ulaika ñoñu ashabu nar ñoy gaay safara bum ñoom khalidun way bel ñu fi haati bi safara allah yama bis ma nga xam bi nga xam yabasuhum dana len dekkal allah yalla jamen boole sen wa yahlifu ñuy watal la ho ñel yalla kama yahlifu naka ñuy watal lakum ñel len kompolo ba ñuy def ak na yahoti ak yefari di len jox seen secret yeen julit ñeen di len wax ñu den watal na defuñu du len yalla dekkal dana ñu watal yalla nañ len doon watale nan wat nañu ci yalla ne bokkale wu won jadina ala yegal ni innum nak ñom bum ñom alkazi ba ñoo di fenkati ni sax wasa mengo na alif ñom shaytanu shaytane len mengo fa ansam ba fatte lo len zikra lay turu yalla wulay ka ñoo hisbu shaytani ñoo di kurele shaytane ala yegal ni inna hisbu shaytani nak kurele shaytane bu ñom alkhasir ñoo di way pettay inna la seen nak gañ nga xam yu hadon ñu ngi joyok allah yalla wa rasulu ak yonentam ulayka ñoy def fil azal li ñu ga ci way torox ya ñu gëna torox ka lañu bok kataba dogal na allah yalla ne la akhli banna wat naani dina not ana man yalla wursuli ak sama yonent yalla dogal na ci khadim ne man mak soyam sama yonent noy not mu ci sunu loxale ne inna allah naka yalla khawil aji am dole la azizun aji not la ci ngoram muy wax nak abdul bu gem yalla ni muy wara mel la ci taji do fek muk xaw man aw nit yu'minu yo xey gem nañu billahi ci yalla wal yawmil akhir gem bis bu mujje bi do len fek muk yu waat do nañuy sopp man ka nga xamne haa dafa weddi allah yalla wa rasulahu yunta do fekk mukk ku gëm yàlla dem di xaytonte ku wedd yàlla gëmul yàlla ko yonentam walaw kaano doonte nekkoon nañu sax ñooña aabaam di seeni bàyyi te bàyyi bañ yàlla ak yonentam dootuñu leen méngoo ji doonte ñooña ab naawum seeni doom lañu aw ixwaanu wala seeni mbokk lañu aw axiratum wala seeni jiir lañu seeni jigéñaa lañu ulaayka ñooñu nga xam ne ña wedd yàlla ak seen ab yonentam dañ leen faa teg bële dem xaytoo jeeg julit ña kataba dogal na bind na xuloomi seen xol al imaani gëm yàlla yàlla bind na seen xol gëm bu ayadum dëgëral na leen it bi ruuxin cig ruux minu bu tuggee ci moom mooy malaaka wa yudxiluhum dana leen dugal jannaatin ay ajjana tajri daw min taxtiha tasufuhum al anhaaru dex ya xaalidin mbir mu ñuy béyel fiha ca biir ajjana ya radia bëgg na allahu yàlla anhu ci ñoom waradouti bëgg nañu it anhu ci yàlla ulaayka ñooy xisbulaay ñooy kuréelub yàlla allah yëgal ne inna xisbalaay naka kuréelub yàlla fum ñoom almuflu ñoo di way ci xëyr